wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Tylko teraz, kupując Neostradę na Orange.pl, otrzymasz bon na kwotę 300 zł za złotówkę. Oferta ważna do 2 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Happy Week. Wyłącznie na Orange.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Co to są mudry? Jak brzmi tabla? Co mają wspólnego suka biłgorajska i sarangi? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące muzyki z Indii pomogą znaleźć mi prawdziwi specjaliści Kinga Malec i zespół Marii Pomianowskiej. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, 7 grudnia, godzina 11. Zapraszam, Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Czas teraz na informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, zapraszam do Radionawigatora. Dziś ruch na polskich drogach jest niewielki, odbywa się płynnie, nie ma większych utrudnień, chociaż musimy uważać na drodze krajowej numer 51 w województwie warmińsko-mazurskim. Tam na odcinku Olsztyn-Olsztynek w pobliżu miejscowości Miodówko uszkodził się samochód ciężarowy, został tam uszkodzony i zablokował pas ruchu i ruch odbywa się wahadłowo. To utrudnienie może potrwać jeszcze 1,5 godziny. Przypomnę, w miejscowości Miodówko, odcinek Olsztyn-Olsztynek, droga krajowa numer 51. Wczoraj oddano do użytku kolejny odcinek drogi ekspresowej S8 Sieradz-Łask. Dzięki temu skróciła się bardzo droga z Łodzi do Wrocławia, ale jadąc tą drogą warto mieć zatankowany cały bak, no bo na całej trasie jest tylko jedna stacja paliwowa. W podwrocławskich Michałowicach warto o tym wiedzieć. 22 5 trójek i 2-0 to nasz numer do Radionawigatora. Czekamy na informacje od kierowców. Radionawigator trójki. To program Trzeci Polskiego Radio. Niedziela, 30 listopada, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Dramatyczna walka lekarza o życie 2-letniego chłopca, który kilka godzin błąkał się na mrozie w Małopolsce. To dziecko było prawdopodobnie między 2 a 3 godziny bez krążenia. Więziony przez 6 tygodni przez środkowoafrykańskich rebeliantów, polski misjonarz wrócił do kraju. Najtrudniejsze chwile to, gdy chorowałem, gdy miałem ostrą malarię. Po raz 7 koszalińscy pogranicznicy szykują świąteczną pomoc polskim uczniom z litewskich piekliszek. Jest bieda, jest naprawdę wielka bieda. Chociaż damy im odrobinę radości. Trwa walka o życie 2-letniego chłopca znalezionego na mrozie w małopolskich Racławicach. Dziecko jest pod opieką lekarzy w szpitalu w Krakowie Prokocimiu. Chłopiec w nocy wyszedł z domu w samej piżamie. Znaleziono go po kilku godzinach w stanie skrajnego wyziębienia. Temperatura jego ciała wynosiła zaledwie 12 stopni. Lekarze nie chcą oceniać stanu dziecka. Jego narządy mogły bardzo ucierpieć, mówi Janusz Skalski, kardiochirurg ze szpitala dziecięcego. My możemy powiedzieć, że nerka przeżyła, bo nerka wydziela mocz, ale to, co dzieje się w ośrodkowym układzie nerwowym, jest jedną wielką niewiadomą. To jest kluczowa sprawa i najważniejsza, czy mózg przeżył. Tak głębokiej hipotermii jak 12 stopni, to można liczyć na to, że narządy wewnętrzne przetrwały, ale niekorzystnie działał bardzo długi czas. To dziecko było prawdopodobnie około między 2 a 3 godziny bez krążenia. Zaginięcie chłopca zgłosiła babcia, która się nim zajmowała. Chłopca znaleziono 600 metrów od domu. Uwolniony 4 dni temu polski misjonarz jest już w kraju. Ksiądz Mateusz Dziedzic przyznaje, że przeżył ciężkie chwile, ale nie wyklucza, że wróci do Republiki Środkowoafrykańskiej, choć odradza mu to Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Grzegorz Maciak. Po wylądowaniu w Warszawie ksiądz Mateusz podziękował wszystkim, którzy mu pomogli. Przyznał, że w czasie, kiedy przez 6 tygodni był w niewoli, przeżywał ciężkie chwile. Gdy miałem ostrą malarię, najtrudniejsza chwila i gdy dowiedziałem się, że zostanę uwolniony z kameruńczykami i zostanie 10 osób. To była najtrudniejsza chwila zostawić 10 osób, ale powiedziałem im, że będę walczył o ich wolność i wiem, że są już wolni, jestem szczęśliwy. Ksiądz Mateusz dodaje, że może wrócić do RSA. Stanowczo mu to odradzamy, mówi Marcin Wojciechowski z MSZ-u, które zabiegało o uwolnienie duchowego. Chcielibyśmy zaapelować do księdza, by bardzo poważnie rozważył, czy chce wracać do Republiki Środkowoafrykańskiej. Rozumiemy oczywiście, czym jest powołanie misjonarza. No my musimy traktować księdza jak każdego polskiego obywatela. Polskiego misjonarza uwolniono w minioną środę. Po zabiegach Francji, władz kilku krajów afrykańskich, ONZ i Kościoła. Duchowny jest na wolności za wypuszczenie z więzienia przywódcy rebeliantów generała Abdullaja Miskina. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Od jutra najważniejsze stanowiska w Unii będą oficjalnie obsadzone. Pracę rozpocznie nowy szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Od miesiąca jest też nowy szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Komentatorzy już zastanawiają się, jakie będą ich wzajemne relacje. Z Brukseli Beata Płomecka. Jean-Claude Juncker to polityk doświadczony od wielu lat na unijnych salonach, bo wcześniej był szefem Eurogrupy. Polityk z dużym ego, lubiący światła reflektorów, choć jego gwiazda już tak nie świeci w związku z ujawnioną niedawno aferą podatkową w Luksemburgu. Można się jednak spodziewać, że Jean-Claude Juncker będzie chciał grać pierwsze skrzypce w Unii. Nie jest tajemnicą, że to nie był wymarzony kandydat niemieckiej kanclerz Angeli Merkel. Przeciwwagą dla byłego premiera Luksemburga ma być Donald Tusk. Mówi Ruth Berschens, brukselska korespondentka niemieckiej gazety Handelsblatt. They have to share power. Muszą podzielić się władzą i ciekawe, jak to zrobią. Poprzednikom na tych stanowiskach na początku relacje nie za bardzo się układały. Nazywaliśmy to wojną uliczną, bo budynki Komisji Europejskiej i Unijnej Rady stoją naprzeciwko siebie. Dzieli je ulica. W kuluarach można usłyszeć, że wyjściem z sytuacji byłby następujący podział. Jean-Claude Juncker zajmowałby się sprawami wewnętrznymi Unii, a Donald Tusk kwestiami zagranicznymi, czyli reprezentowaniem wspólnoty na zewnątrz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Będą świąteczne prezenty dla polskich uczniów z Piekliszek na Litwie. Transport darów przygotowują mieszkańcy Koszalina. Dzieci dostaną m.in. nowe kurtki zimowe, ubrania i przybory szkolne, a polska szkoła sprzęt komputerowy, biurowy i sportowy. Akcję już po raz 7 organizuje Koszaliński Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej, a pomagają firmy i osoby prywatne. Pomoc jest bardzo potrzebna, mówi rzecznik ośrodka Jacek Mikołajun. Na ogół rodzice tych dzieci nie pracują. Jest bieda, jest naprawdę wielka bieda. Oczywiście te dary, które zawiedziemy, nie rozwiążą ich wszystkich problemów, ale chociaż damy im odrobinę radości, sprawimy, że te święta będą dla nich na pewno przyjemniejsze, milsze. Dzieciom na Litwie pomagają też funkcjonariusze służby więziennej, mówi rzeczniczka Koszalińskiego aresztu Magdalena Obrębska. Kupują różne rzeczy, słodycze, artykuły szkolne, zabawki. Nieraz są to książeczki czy zabawki swoich dzieci, ale również nowe rzeczy. Transport z darami wyjedzie do litewskich Piekliszek 12 grudnia. Kolejny serwis Trójki o 20. Zapraszamy. Noc mroźna, w Białymstoku termometry pokażą nawet minus 13 stopni, w Warszawie minus 7, najwyższe temperatury w Katowicach i Krakowie tam minus 4. Jutro na zmianę, raz słońce, raz chmury, a na termometrach od minus 6 do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest nowa Xenna Balance z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wody dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Xenna Balance? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już mogę? Mhm. Dobry wieczór. Cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać o Chopinie bez fortepianu. Jest naszym ukochanym spektaklem, z którym jeździliśmy po Polsce w ostatnich kilku miesiącach i który w tę sobotę za 6 dni już znowu będziemy mogli zaprezentować w Warszawie w Operze Narodowej. magazyn bardzo kulturalny. Rozpoznali Państwo? Michał Zadara, laureat Nagrody imienia Konrada Swinarskiego za pracę nad Zbójcami w Teatrze Narodowym, których będzie można obejrzeć kilka dni po Chopinie bez fortepianu, w tym samym budynku, ale wejście obok. Zastanawiające, że udaje się taki duży aparat wykonawczy transportować. Tak, Chopin bez fortepianu to jest spektakl, w którym Barbara Wysocka, aktorka, wykonuje oba koncerty Fryderyka Chopina z pełną orkiestrą symfoniczną, tylko że ona nie gra na fortepianie, to znaczy gra jako aktorka, czasami stojąc na fortepianie i opowiada o tym, co fortepian by grał, gdyby ktoś teraz na nim grał. Na początku robi to w sposób muzykologiczny, potem robi to w sposób historyczny, potem robi to w sposób polityczny, na koniec robi to w sposób emocjonalny i osobisty. I to wszystko się składa na taki pejzaż tego, jak my byśmy chcieli dzisiaj opowiedzieć muzykę Fryderyka Chopina. Tym razem będzie grała Orkiestra Opery Narodowej, oczywiście Teatru Wielkiego, pod batutą Basema Akiki, który jest wspaniałym młodym polskim dyrygentem. Mamy nadzieję, że z Basemem będzie równie ekscytująco jak z Jackiem Kasprzykiem. No jest bardzo przystojny. A teraz jeszcze tylko powiedzmy, że nasz gość oczywiście jak zwykle potwornie zajęty. Co wydarzyło się w ubiegły wtorek? W Teatrze Powszechnym w ubiegły wtorek współpracowaliśmy, wystawiając próbę czytaną mojego dramatu Lubaszenko 1. To jest dramat, który traktuje o Mikołaju Lubaszence, który był oficerem pierwszej Armii Wojska Polskiego, czyli Armii Berlinga, który walczył na przyczółku żoliborskim. Podczas Powstania Warszawskiego Armia Berlinga starała się pomóc powstaniu w trzech punktach. W Warszawie, na Czerniakowie, w Śródmieściu i właśnie na Żoliborzu. Na tym przyczółku i niestety powstańcy nie wiedzieli, że to się dzieje, więc nikt im też tam nie pomógł i po prostu ci żołnierze w olbrzymiej większości zostali zabici albo wzięci w niewolę. Mikołaj Lubaszenko dowodził tą akcją. To jest bardzo tragiczna i smutna historia o tym, jak żołnierze walczyli w sprawie, która była z góry przesądzona. Mikołaj Lubaszenko urodził się w Doniecku, mówił po rosyjsku i jest ojczymem aktora Edwarda Lindy Lubaszenki. I od Edwarda Lindy Lubaszenki tę historię poznałem i mam nadzieję, że za jakieś 2 lata zrobimy z tego spektakl. A wczoraj w Teatrze na Plaży w Sopocie prezentowaliśmy, może po raz ostatni, kto wie, nasz spektakl Jezus Chrystus Zbawiciel według tekstu Klausa Kińskiego. Zrobiliśmy to razem z Teatrem Łaźnia Nowa z 2-3 lata temu na Festiwal Boska Komedia. To graliśmy w różnych miejscach już w Polsce i teraz w jakiś szczególnie może znaczący sposób kończymy tę podróż w miejscu urodzenia Kińskiego, bo Kiński się urodził w Sopocie, niedaleko Wrocławia. W ogóle tam jest taki dom. Nie wiem, czy to jest oznaczone, ale nagramy ten spektakl Jezus Chrystus Zbawiciel chyba po raz ostatni. Chcieliśmy zrobić słuchowisko z tego, ale spadkobiercy Kińskiego powiedzieli, że nie są zainteresowani tym, żeby w ogóle istniały nagrania tego tekstu. Nie usłyszą tego państwo po polsku. Dziękuję bardzo. Michał Zadara, sprawdzimy, bo jesteśmy właśnie w Sopocie. Czy jest tabliczka? Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło, że mogłem znowu do państwa w Trójce mówić. Sprawdziliśmy i dom, w którym urodził się Klaus Kiński w 1926 roku i tablica są w Sopocie przy ulicy Kościuszki. Mówiliśmy o tym już nie raz, ale gdyby słuchali nas państwo po raz pierwszy, to poinformujemy, że w tym stosunkowo niedużym kurorcie w Zatoce Gdańskiej, młodym, bo nie ma jeszcze 200 lat, jest duża galeria, nazywa się Państwowa Galeria Sztuki. Oto jej dyrektor. Z wykształcenia prawnik, kieruje galerią od kilkunastu lat, Zbigniew Buski. Kłaniam się państwu pięknie, dobry wieczór. I raz na 1,5 miesiąca mniej więcej spotykamy się w galerii, bo mniej więcej co 1,5 miesiąca otwiera pan dyrektor dużą i ważną wystawę, w dodatku pod trójkowym patronatem. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie stała się jedną z najlepszych galerii w Polsce. Proszę państwa, mówię to przy świadkach. Andrzej Dubas, realizator. Bardzo proszę, pierwszy świadek i drugi, gość specjalny tego wydania, artysta, grafik z Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, wykładowca oczywiście w tej uczelni, pan Jacek Staniszewski. Witam wszystkich, dzień dobry. Dowody, bardzo proszę, na wielkość tej galerii, która, mianowicie galeria, zaprezentowała w ciągu nią maksimum 4 lat cykl wystaw pod hasłem Polska Szkoła Plakatu. W ten czwartek odbył się wernisaż 5. ogniwa cyklu. Tytuł, panie dyrektorze? Tak, konkretnie to legenda polskiego plakatu, postać i dzieło. Tym razem jako 5. Jan Lenica, wcześniej w 2010 roku Henryk Tomaszewski, rok później Jan Młodożeniec, następnie Waldemar Świeży i w ubiegłym roku Roman Cieślewicz. Przyszedł czas na Jana Lenicę. Zdzisław Schubert, kurator wystawy, właśnie tę piątkę zaproponował chyba ze 7 lat temu, jeszcze jak byliśmy w tymczasowej siedzibie. No i ten cykl udało się nam zrealizować właśnie we czwartek otwarciem ostatniej wystawy w tym cyklu, czyli wystawy Jana Lenicy. 135 prac, 80 plakatów i 55 projektów graficznych. Proszę Państwa, przygotować wystawę plakatów plus grafiki, plus fotografii nie jest łatwo, bo zwracam się teraz do pana Jacka Staniszewskiego. Z jednej strony musimy uniknąć czegoś, co może wywołać takie wrażenie przyładowania, chaosu, a z drugiej strony monotonii, co w efekcie daje nudę. Czy mógłby pan spojrzeć z lotu ptaka na tę wystawę? No i jakie pańskie wrażenia? Plakat dla mnie może być wystawiany w masie. W zasadzie jest jego najbliższym środowiskiem jest ulica. A na ulicy się dzieje rzeczy dużo, więc jakby plakat jest przyzwyczajony do sąsiedztwa bardzo takiego dynamicznego. Więc na tej wystawie mamy plakat w tej masie właśnie pokazany, tak jak powinien być pokazywany. Bo w zasadzie w jakimś sensie nawet możemy w tym na jednej ścianie zobaczyć myśl osoby, która to zrobiła w ciągu wielu lat. Więc nawet ten przegląd jednorazowy, to widzenie takie panoramiczne jest niesamowitym przeżyciem. No tak, ale mówi pan o tym sąsiedztwie w mieście. To jest troszeczkę inne sąsiedztwo, bo tutaj plakat sąsiaduje z innym plakatem, w dodatku tego samego artysty. A ciekawe, że plakat jest obrazem, ale plakat może, jak obrazy się wiesza się w dużych spacjach, żeby nie było jakby takiego nachodzenia na siebie obrazu, to plakat to wytrzymuje. I powiedzmy, jak wiszą plakaty blisko siebie na ścianie, to każdy ma swoją autonomię. Plakat jest trochę, ma takie dziwne środowisko, że za każdym razem pochłania jednostkowo każdego, wsysa do środka. Mhm. I wtedy wsysa konkretny plakat, a nie ten obok. Więc pokazane na tej wystawie, nawet w dwurzędzie czy pionowo, nawet jakby był sufit w plakatach Jana Lenicy, to byłbym w niebo wzięty. W jakim stopniu jest sufit też z plakatami Jana Lenicy, panie dyrektorze? No tak, bo wystawę prezentujemy jak zwykle właśnie w tym cyklu Legenda polskiego plakatu w sali na poziomie pierwszym. I to jest sala, no można powiedzieć, która ma ten czarny, odbijający się sufit i te plakaty rzeczywiście lustrzany, działają na wyobrazie, tak. Lustrzany. I pięknie Jacek powiedział, Staniszewski, o tym, że bo dzisiaj nawet chodząc też po wystawie widziałem młodych ludzi, których zainteresował konkretny plakat. I przed tym konkretnym plakatem bardzo długo stali. Rzeczywiście nie oglądając jakby tych plakatów obok, które jednak w pewnym natłoczeniu są. Tak, tak, jest coś takiego. Od razu powiedzmy, że pan Zdzisław Schubert nie po raz pierwszy pracował w pańskiej galerii, panie dyrektorze, w PGS-ie, tutaj w Sopocie. No oczywiście przygotowywał te wystawy poprzednie z tego cyklu, ale może dwa słowa o uroczym, wspaniałym i rzeczywiście bardzo, że tak powiem, przygotowanym do pracy w galerii kuratorze. To wieloletni szef, można powiedzieć, jakby oddziału plakatu w Poznaniu, w Muzeum Narodowym, bardzo ważnego takiego działu dzisiejszego muzeum, ale i we wcześniejszych latach, teraz już emerytowany, ale całkowicie oddany tej pasji. To człowiek, który ze wszystkimi tymi legendami polskiego plakatu, których wymieniałem, czyli z Tomaszewskim, Młodożeńcem, Świeżym, Cieślewiczem, a i z Lenicą, przyjaźnił się przez lata, spotykał się, jeździł do nich, jak przebywali za granicą, chociażby przecież jak Lenica bywał, czy w Paryżu, czy w Berlinie, spotykał się z Janem Lenicą. No człowiek niezwykle oddany plakatowi. To można powiedzieć chodząca encyklopedia w Polsce, Zdzisław Schubert, gdy chodzi o polski plakat. Będziemy jeszcze pewnie ze Zdzisławem Schubertem pracować przy polskim plakacie, już może w zbiorowych wystawach, gdzie będziemy pokazywać pewien temat, który zainteresował i Zdzisława, i mnie. W związku z tym no, na pewno to nie była ostatnia prezentacja tego kuratora z Poznania w Sopocie. Właśnie, o to mi chodziło, żeby pojawiło się słowo Poznań, czyli nazwa tego miasta, gdyż Jan Lenica urodził się w 1928 roku właśnie w Poznaniu i bardzo mocno z tym miastem do momentu, w którym wyjechał z Polski, choć nie nazywał siebie emigrantem, do tego momentu mieszkał. No a skoro mówi pan o takich tematycznych wystawach, to moim zdaniem wystawa, którą stosunkowo niedawno temu oglądaliśmy tutaj w galerii, na której prezentowano pańskie prace, panie Jacku, obok oczywiście prac pańskiego mistrza, czyli profesora Jerzego Krychowicza, no miała taki też trochę tematyczny raczej charakter. Tak, tylko jest historia taka, że ja miałem szansę ułożyć jakby wystawę według mojego porządku. Mm-hmm. Zastanawia mnie, bo w sumie cenię każdy plakat Lenicy Tomaszewskiego i każdego z wielkich artystów, jak oni sami by powiesili, gdyby żyli. Mm-hmm. I w tym momencie trochę jestem przerażony, że właśnie byłem na wystawie, kiedy jeszcze był Waldemar Świeży. Nawet poprosiłem go o podpis w katalogu. I w sumie bałbym się tu zrobić wystawę plakatów obecnie, bo wszyscy, cały ten cykl to już są artyści nieżyjący. I możemy powiedzieć, żal tylko, że oni nie mogą dokonać przed nami swojej prezentacji według swojego porządku, ale to, co jest pokazane, to jest naprawdę wyśmienita wystawa. No prawda, że pan Waldemar Świeży był jedynym z tych artystów, mówimy o polskiej szkole plakatu, który mógł uczestniczyć podczas prezentacji tego cyklu w galerii. Tak, ale wtedy też wystawę, jak pamiętam, ustawiał, aranżował Zdzisław Schubert, a Waldemar Świeży przyjechał z małżonką. No i jakby był obecny. Tak jest, natomiast wystawa była zaaranżowana przez pana Schuberta. Oto co między innymi powiedział mi po wernisażu w czwartek pan Zdzisław Schubert, a podjęła między innymi temat, zadałam takie pytanie, kto jest autorem określenia Polska Szkoła Plakatu, czy nie jest nim przypadkiem Jan Lenica? Rzeczywiście Jan Lenica napisał artykuł do czasopisma szwajcarskiego Grafis zatytułowany Polska Szkoła Plakatu. On był potem przedrukowany w czasopiśmie Polska w Polsce. To już było właściwie pod koniec istnienia tej Polskiej Szkoły Plakatu, ale nikt tego przedtem nie sformułował, tak expressis verbis tego określenia, które się przyjęło. Bo to nie była faktyczna szkoła, sprawa była trochę bardziej skomplikowana. Owszem, był Tomaszewski mroszczak na ASP, ale to nie dotyczyło właściwie wyłącznie Akademii Sztuk Pięknych, tylko zjawiska, które rozlało się po całym kraju. I nie tylko. Tak, ten dziwny fenomen wprowadzenia malarstwa do plakatu zwrócił uwagę za granicą i spowodował ogromne zainteresowanie polskim plakatem. Zjawisko wprowadzenia malarstwa do plakatu, jak mówił sam Lenica, wynikło z tego, że oni nie potrafili nic innego robić, tylko malować, bo reklama, wszystkie reguły reklamy zostały zakazane jako jeden z takich synonimów zgniłego kapitalizmu. I te wszystkie reguły odrzucono, nowych nie było i oni zaczęli po prostu robić to, co potrafili. Lenica nauczył się malarstwa od ojca Alfreda. Jak dostał zlecenie na plakat, to go po prostu namalował. I tak było z szeregiem innych twórców. I się okazało, że jest to fenomen na skalę światową, bo to malarstwo pozwalało oddawać o wiele szerszy zakres odczuć i impresji własnych przekazów do widza, aniżeli plakat skomponowany według klasycznych zasad. Dziękujemy. Do rozmowy z kuratorem wrócimy jeszcze w kolejnym wydaniu magazynu z galerii, to za jakiś czas, a tymczasem dzisiaj w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie zamykamy nasz wspólny rok, panie dyrektorze, 2014 w tej galerii, a galeria wystawą prac Jana Lenicy zamyka prezentację Polskiej Szkoły Plakatu, który, jak słyszeliśmy, ojcem chrzestnym był Jan Lenica, syn malarza Alfreda. Pierwszy rząd, przepraszam, pierwszy mąż artystki, która właśnie, która odwiedziła Sopot parę dni temu, pani Teresa Byszewska. Ona również ma swoją mini wystawę w foyer sceny kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie. Pan Zdzisław Schubert tak to wymyślił, że jeżeli to będzie możliwe, sprowadzi parę prac, kilkanaście prac Teresy Byszewskiej, zaprezentuje w foyer sceny kameralnej, a na drugim poziomie Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, to niedaleka odległość między sceną kameralną a PGS-em, pojawią się te najwspanialsze prace, głównie plakaty, choć nie tylko, Jana Lenicy. Coś o pani Teresie Byszewskiej, panie dyrektorze? To przemiła, piękna kobieta do dzisiaj. Naprawdę świetnie mi się z nią rozmawiało, ale nie tylko mnie, bo i pani rozmawiała, redaktor również, po wernisażu wystawy. Opowiadała cudowne historie o swoich latach spędzonych z Janem Lenicą i czyniła to z wielkim urokiem, bo obok siedział aktualny małżonek Teresy Byszewskiej, ale który ją bardzo wspierał i bardzo mile też się wypowiadał o Janie Lenicy. Przylecieli specjalnie z Paryża. Pani Teresa, no bo rzeczywiście Zdzisław Schubert no, dokonał rzeczy może niemożliwej, bo bardzo się bał, czy mu się to uda, ale się udało i rzeczywiście w foyer teatru, sceny kameralnej Teatru Wybrzeże możemy te prace pani Teresy Byszewskiej oglądać. A ja spędziłem dwie urocze godziny przynajmniej w towarzystwie właśnie pani Teresy po wernisażu Jana Lenicy. Powiedział pan dyrektor, przyleciała z Paryża, bo przez jakiś czas państwo, wtedy jeszcze para, mieszkali właśnie w Paryżu, później Jan Lenica zamieszkał w Berlinie. Całej tej biografii dzisiaj opowiadać nie będziemy, bo to wszystko można już sprawdzić. Właściwie każdy telefon posiada taką funkcję, że klikamy i już wiemy wszystko na temat hasła, które nas interesuje. Wejdźmy na tę wystawę. Muszę panom powiedzieć, że weszłam na tę wystawę najpierw sama i po godzinie notowania zrezygnowałam, bo wiedziałam, że nie zmieścimy się w godzinnej audycji. I tak pomyślałam, że może te nisze, bo jest taka nisza w tej sali na drugim poziomie, jak i film wyświetlany na werandzie, omówimy jeszcze kiedyś, no może będzie taka okazja w przyszłości, bo rzeczywiście ta sama główna sala tyle tematów nam podpowiada. Od czego by zaczął pan, panie Jacku, Jacek Staniszewski? Porządek wystawy jest idealny dla mnie i on jest powtarzany za każdym razem, bo powiem szczerze, że ja odbieram to personalnie. Ja się tym fascynuję plakatem i znam Lenicę jako student, już znałem od samego początku. Ale jak widzę zawsze te pierwsze prace artystów, to na mnie robią największe wrażenie, bo jest tam taka wolność wypowiedzi przy tak zminimalizowanym, jak ja to nazywam obecnie, marketingu, czyli powiedzmy reklamowaniu tej idei, którą tam artysta dokonuje. I wtedy obraz jest nieprawdopodobnie, wcale nie jest archaiczny. Bo możemy powiedzieć, Lenica zaczyna od bardziej realistycznych prac, ale te prace na mnie, jak najdłużej przy nich stoję. Prace, które znam, już jakby z nimi obcowałem, to są dla mnie znane i powiedzmy nie tyle, że je pomijam, ale po prostu przede wszystkim oglądam to, czego do tej pory na oczy nie widziałem, czyli te stare prace. To jest dla mnie najważniejszy moment jakby tej wystawy, dla mnie osobiście. No właśnie, ja też sobie ponotowałam najpierw te prace, pozaznaczałam te prace, które najbardziej mi się podobają, a później dopiero sprawdziłam z jakich lat I patrzę, lata 50., 60., głównie ten czas. No i w zasadzie, proszę Państwa, weszliśmy już na wystawę po to, żeby się zabawić, bo mam taką ulubioną zabawę, mój ulubiony obraz, no w tym przypadku na przykład plakat, albo mój ulubiony temat tym razem na tej wystawie. Teraz pan dyrektor Zbigniew Buski. Mnie najbardziej podobają się plakaty filmowe z lat 50., 60., które w praktyce rozpoczynają wystawę. Czy to Cena strachu, czy Brama numer 6, czy Niebieski ptak, La Strada na Gościńcu i Nóż w wodzie. One rzeczywiście są niezwykle malarskie. Ja będąc w sierpniu na targach, na Biennale Sztuki w Berlinie, spotkałem się z Andrzejem Nowackim, który do śmierci Jana Lenicy, można powiedzieć, że starał się opiekować już chorym artystą. Obaj mieszkali w Berlinie, zorganizowali kiedyś wspólną wystawę, do której plakat robił Jan Lenica i pamiętam takie właśnie wspomnienie Andrzeja Nowackiego, które mówi, że Jan mu opowiadał, jak w latach 50., 60. malował te plakaty, to rzucał farbę tym pędzlem, prawda, na karton, a w lewej ręce trzymał suszarkę, już taką starą, brzęczącą, którą suszył, żeby mu się tam to nie rozchodziło i papier i karton się jakoś tam nie zakrzywiał. To fachowiec powie lepiej, ale ja tylko... Nie, ale to jest ciekawa opowieść, bo ja o tym mówię ostatnio. Studenci przynoszą prace tworzone na tablecie. I ja w tym momencie mogę powiedzieć, jest to takie, i ma to wymiar tak, jakby to była akwarela, jakby to było namalowane farbami, ale ja nie tyle, że nie akceptuję takiego działania, tylko myślę sobie, że to urządzenie pomija właśnie taki rodzaj performance'u, który artysta popełnia manualnie, tak jak właśnie Lenica z suszarką. Te rzeczy są tak nieprawdopodobnie wyjątkowe. I mamy pewność, że to jest rzecz unikalna, bo tego się nie można ani powtórzyć elektronicznie, ani cofnąć. I to jest gest, który jest wykonywany w głowie. Także to jest ciekawe. Lenica ma piękne prace manualne. To przede wszystkim jego manualność poraża. Po raz któryś eksponujemy też słowo malarstwo w kontekście plakatu, co no dzisiaj jest właściwie już nie do chyba zauważenia w tej praktyce. Ja byłbym brutalny, bo bym powiedział, że malarstwo jest związane ze sferą emocji. Obecnie jest preferowany design w plakacie. Design wcale nie musi być oparty o emocje, bo chodzi o pewną grę form. Trochę tak, jak to już bym nie wymieniał, żeby ładnie wyglądało i się komponowało, a jednocześnie, żeby informacja przeszła ładnie zakomponowana. Plakaty Lenicy pozbawione są tego. To jest czysty akt sztuki. I dlatego, jak mówimy, Polska Szkoła Plakatu, to raczej odnosi się do sztuki, a że to miało formę plakatu, czy rzeźby, czy malarstwa, to już jest osobne. No tak, to teraz ja powinnam coś sobie wybrać. Otóż nie wybrałam jednej pracy. Wybrałam kilka takich, no właśnie, grup jakby tematycznych. Na przykład kadry do filmów animowanych, bo przecież ten początek twórczości Jana Lenicy to był nade wszystko dedykowany czy skoncentrowany na animacji i to takiej bardzo chyba już z naszego punktu widzenia archaicznej, no już tak filmów animowanych nie robi się. Ja tu sobie wypisałam z książki pana, zaraz powiem, który, o, jest książka, Marcina Giżyckiego, wypisałam sobie takie zdanie. Borowczyk, no bo to jest też ważne nazwisko w kontekście twórczości Jana Lenicy. Otóż Waldemar Borowczyk i Jan Lenica zaszczepili na grunt filmu animowanego język plakatowej metafory skrótu graficznego. To rzeczywiście, no nie wiem, na ile jesteśmy w stanie teraz prześledzić tę całą historię filmu animowanego właśnie na tamtym etapie, lata 50., 60., ale proszę zobaczyć, bo na przykład na wystawie są właśnie kadry do tych filmów animowanych. Jest taki bardzo szczególny kadr. Proszę zwrócić uwagę. Jeżeli Państwo wybierają się w ogóle do PGS-u, to proszę zapamiętać. Adam w świecie symboli matematycznych z roku 68. Więc tutaj na tę animację zwracam również dlatego uwagę, że współcześni nam twórcy, stosunkowo jeszcze młodzi, aczkolwiek już nie tak bardzo, czyli bracia Quay, Timothy i Steven, Amerykanie, którzy przeniesie się do Wielkiej Brytanii, również na pewnym etapie swojej twórczości poznali twórczość plakatową Jana Lenic. Później dopiero dowiedzieli się, że on był również animatorem. I tak samo poznali Cieślewicza. I Cieślewicza, oczywiście. Później Borowczyka, więc te polskie nazwiska z kręgu plakatu i animacji razem wziąwszy miały ogromny wpływ na to, co tworzą niesamowicie oryginalni twórcy, ale pod wielkim właśnie wpływem w ogóle polskiej kultury, no bo przecież Schulz, bo przecież muzykę pisali, pisał dla nich kompozytor polski Jankowski. Więc bracia Quay, jeżeli Państwo pamiętają, na czym polega ich twórczość, czy oglądali jakieś filmy, to proszę pamiętać przy okazji o tym, że tutaj Lenica też miał swój wkład w powstawanie tego ich niesamowitego, przedziwnego świata. Więc mówiłam o tych kadrach do filmów animowanych i skręciłam trochę w stronę braci Quay i Borowczyka. Oczywiście. Jeżeli można, jeszcze właśnie o tym filmie, który wspólnie z Borowczykiem robił. Jan Lenica był sobie raz, bo to był rok 57 i on potem w 61 na takim festiwalu w Oberhausen w Niemczech zdobył entuzjastyczne opinie jako właśnie znakomity, najlepszy film animowany świata, tak można powiedzieć. Nawet tak o nim mówiono. Mhm. Bardzo dziękuję. Ówcześnie. I myślę, że to niech tak pozostanie. Że w tej kategorii. Niewiarygodne. Tak. Wydaje się to dzisiaj. Tak, to prawda. Że w tej manierze film może zdobyć taką kategorię. Teraz jeszcze co? Na przykład ilustracje do książeczek dla dzieci, bo też świetne. O tym nie mówię. Rysunki prawda? Świetne. Przepiękne zupełnie, tempery, rysunki. Na przykład Mysz w pokoju, proszę też zwrócić uwagę. To jest już rok 93. Sobie wypisałam jeszcze taki tytuł. Timo obserwuje niedźwiedzia. Jest tam niedźwiadek z roku 92. I tak dalej. To jest w środkowej części wystawy, gdyby tak podzielić ją na prawą, lewą, środek, no i wspomnianą niszę i werandę, no to jeszcze raz jakby uwypuklamy fakt, że to jest bardzo bogata wystawa. No i plakaty do filmów. Rzeczywiście wspomniał pan dyrektor Nóż w wodzie, ale jest też na przykład plakat do starutkiego filmu, no bo z tamtego czasu, ze Zobate szczęście. Świetny. No a jeżeli Polański, no to musimy powiedzieć, że również Pasolini i Fellini, więc no to jest po prostu jakieś potworne bogactwo. Strasznie się zaparam. Proszę teraz, żeby pan Jacek Staniszewski... No, powiedzmy otwarcie, plakat zawsze wspomagał ambitne kino. I możemy powiedzieć, że artyści mieli świadomość, że robią plakat do dzieła wybitnego. I w tym momencie prawdziwy artysta wie, że trzeba po prostu zrobić dzieło wybitne. Więc w tym momencie Lenica robił wybitne plakaty do wybitnych filmów. Mi oprócz tych plakatów, bo ten aneks właśnie takich rysunków, które są do gazet satyrycznych, jest coś porażającego, że nie zauważa się, że Lenica niesamowicie opanował rysunek realistyczny i potrafił w sposób skrótowy i bardzo szkicowy oddać charakter postaci, układu i nawet mimiki twarzy, co obecnie nie uważa się, że to jest niepotrzebne, bo może program to wygeneruje albo po prostu da się to ominąć. Artyści kiedyś trochę tak jak przechodząc, jak Mondrian malował na końcu w zasadzie uproszczone geometryczne rytmy, to potrafił namalować realistyczne drzewo kwitnące w sadzie i Lenica miał te same umiejętności. Także uważam, że pewien rodzaj edukacji kompletnej służył też pewnemu rozwojowi artysty, nawet jak wchodził okres uproszczeń, to jednak z tyłu czuło się zaplecze jego możliwości, które istnieje. Proszę bardzo, Zbigniew Buzki. Anegdotycznie też wrócę jeszcze na sekundę do Andrzeja Nowackiego i Bernina, nawiązując do słów Jacka, ale przyznawał się, kiedy przeniósł plakat na wspólną ich wystawę Nowacki i Lenica, to usprawiedliwiając się, bo Nowacki to sztuka konkretna, kwadraty, prawda, różnego rodzaju prostokąty i tak dalej. I powiedział, przepraszam cię Andrzej, ale ja nie potrafię namalować kwadratu. No dobrze, a z kolei ja a propos plakatów do filmów, no były oczywiście również plakaty do spektakli teatralnych. Słynny chyba, bo tak widziałam go nieraz w życiu, plakat do Macbetha z 96 roku. To są już bardzo, że tak powiem, niedawne prace. Do Lira, do Balladyny. Do Fedry, do Biesów w Teatrze Ateneum, to stary plakat, bo z roku 70. Bardzo proszę, bo... Nie, nie, do Lira to... Dziękuję, że pani powiedziała, bo to był jeden z ostatnich plakatów, jakie zrobił Jan Lenica, bo to plakat z 2001 roku na zamówienie Teatru Powszechnego w Warszawie, tak, i to rzeczywiście znakomity plakat, piękny. Ja nie wiem, czy to szczęście, że artysta odchodzi i zachowując się jako czysta sztuka, bo być może teraz, no niestety plakacista musi się zmagać z tym, żeby umieścić cały ten zgiełk medialny, który towarzyszy im, powiedzmy, spektaklowi teatralnemu czy filmowi. Trzeba by mieć wszystkich sponsorów, logotypów, 40 umieścić. Wydaje mi się, że Lenica był osobą szczęśliwą, że jednak oparł się temu i nie wszedł jakby tak brutalnie, jakby nie dotknęła go ta epoka, która wymusza na plakaciście, oprócz obrazu, generowania też informacji skutecznej. W jego plakatach widać, że ten rodzaj takiej afirmacji spektaklu czy filmu na poziomie typografii jest bardzo skromny. Potem oczywiście raz uderza mocniej, raz mniej, ale to on decyduje o tym, jaka to będzie ranga tej typografii w tym plakacie. Obecnie to raczej mówi się, im większe litery, a mniejszy obraz, tym lepiej. I to chyba nie jest dobrze. Wie pani co, to jest fatalnie. Proszę państwa, dzisiaj nadajemy z Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Spoglądam na zegarek, już 8 minut po pół do 8 wieczorem. Zaproponuję teraz rodzaj intermedium, bo przecież na trzech poziomach są trzy różne wystawy, już nie mówiąc o foyer, czy lobby, czy holu. I między innymi jest bardzo ciekawa wystawa, o której wspominaliśmy poprzednio, Głębia Ostrości, wystawa fotografii, której kuratorem jest też jeden ze słynniejszych kuratorów polskich, pan Adam Mazur. A więc może, jeżeli panowie pozwolą, Głębia Ostrości. Magazyn bardzo kulturalny. Głębia Ostrości z takim dosyć popularnym określeniem tego, co widać, czy też czegoś, co jest nieprzeniknione, czy można w to się zagłębić. Mnie interesowało jakby przyjrzenie się takiemu fenomenowi, jakim jest fotografia polska po 1945 roku, jeżeli chodzi o takie najważniejsze nazwiska osób, które działały i działają w tym kraju, które właśnie są jakby bardzo znane, jednocześnie niewidoczne, tak, bo są poza tą głębią ostrości w jakiejś mierze. Więc ta wystawa zbiera najważniejsze prace najważniejszych fotografów. Z drugiej strony jest to wystawa o tyle pionierska, że oni nigdy razem nie wystawiali, co właśnie zaskakujące. I dla mnie, jak to zwykle w Sopocie, było to dużą taką atrakcją, możliwością pracować i właśnie gromadzić te rzeczy, które definiowały moje właśnie rozumienie fotografii, ale też szerzej. Właściwie nie można było porównać tego materiału ze sobą, więc ta wystawa taką szansę daje właśnie zobaczenia, nie wiem, Dłubaka obok Lewczyńskiego, obok Zofii Kulik. Kosakowskiego naprzeciwko Rolkę. Od lat właściwie 50. oni się znali i przyjaźnili też w czasach emigracyjnych i już po upadku PRL. Także ta wystawa pozwala właśnie zobaczyć to, co wcześniej było poza tą głębią ostrości, jeżeli miałbym się z tego tytułu tłumaczyć, no ale jak pani słusznie zauważyła, w Sopocie te wystawy muszą, czy powinny mieć zawsze, nie tylko w Sopocie, myślę, atrakcyjne tytuły, więc ta wystawa ma też nie tylko nazwiskami, ale tytułem też przyciągać uwagę. A czy może im pan wyjaśnić urok 12 apostołów? Eustachy Kosakowski, podobnie jak Tadeusz Rolkę, był fotoreporterem, ale w pewnym momencie, gdzieś w latach 70. zaczęła pojawiać się fotografia, czy w ogóle sztuka konceptualna posługująca się fotografią. Kosakowski z dużym entuzjazmem do tego podszedł, tworząc takie słynne serie jak 6 metrów przed Paryżem. Ta jest mniej znana, to są apostołowie z Bazyliki Piotrowej, których sfotografował w bardzo taki oryginalny sposób, mianowicie od tyłu. Widzimy rodzaj stelażu, który podtrzymuje właśnie tych apostołów, te rzeźby, mocowania. Więc możemy zobaczyć inny ogląd tych rzeźb, które były zaplanowane do oglądu przez te tłumy tam przychodzące z pielgrzymką. Ja myślę, że to jest ciekawe poznawczo, właśnie takie skonfrontowanie się z tymi apostołami, prawda? Oni są trochę takimi patronami tej wystawy. Duże prace, niemalże ludzka skala tych apostołów też myślę, że jest istotna, więc są prace często jakby szokująco odmienne, wykonywane na przestrzeni lat przez tych samych artystów. A dzisiaj jesteśmy w PGS-ie z powodu zamknięcia cyklu Polska Szkoła Plakatu. Tą Szkołę Plakatu znamy stosunkowo dobrze, natomiast też nawet rozmawialiśmy z dyrekcją PGS-u o tym, że to się wszystko łączy ze sobą, tym, że na przykład postać Cieślewicza jako partnera Szapocznikow, która z kolei była żoną Stanisławskiego, przyjaciółką artystów z Galerii Foxa, w tym Tadeusza Rolkę, który jest na wystawie, i Eustachego Kosakowskiego, który jest na wystawie, więc oni bardzo często mieli ze sobą wiele wspólnego, czy to w Polsce, czy na emigracji w Paryżu, więc tutaj myślę, że kończy się plakat, zaczyna się fotografia, ale de facto pozostajemy w kręgu tych samych, takich najlepszych artystów polskich i polskich artystów na emigracji. 1, two, one, two, three, four. A to już muzyka, która stanowi sygnał Jazz Hour, słynnej kiedyś audycji przez lata całe Willisa Conovera, audycji w głosach Ameryki. Tę muzykę przywołałam, ponieważ w ubiegłym tygodniu miałam przyjemność spotkać się, skoro była mowa o fotografii, z Ryszardem Chorowicem, jak siebie nazywa, fotokompozytorem. Retransmisja naszego spotkania niebawem w Trójce. No i już na wszelki wypadek przypominam, że ukazała się książka Wspomnienia Ryszarda Chorowica. Fantastyczna. Bardzo Państwu na tym etapie polecam, ale spotkanie oczywiście będziemy jeszcze wcześniej zapowiadali. Spotkanie wokół tej książki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A tymczasem jesteśmy w Sopocie. Raz ze mną pan Jacek Staniszewski. Z nami właściwie możemy. Jacek Staniszewski, znakomity grafik, wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. No i oczywiście współgospodarz tego wydania magazynu pan Zbigniew Buski. No, powoli będziemy już puentowali. Nerwowo znów spoglądam na zegar, kiedy jesteśmy tutaj zazwyczaj. Muszę kontrolować czas, bo rzeczywiście tych tematów jest strasznie dużo. Bardzo proszę, panowie już powoli zaczęli przygotowywać właśnie jakąś puentę. A ja jeszcze chciałam powiedzieć, że tutaj jest parę zabawnych też tytułów na wystawie Jana Lenicy. Na przykład jeden z plakatów zatytułowany jest następująco. 16. Międzynarodowy Kongres, uwaga, dam radę czy nie, dobra, raz na trzy. Weksylologiczny z roku 1994. Po prostu parę minut stałam i uczyłam się i tak dalej. I nie dałam rady, ale naprawdę, ale plakat jest fantastyczny, jest przepiękny. Bardzo Państwu polecam, rzuci się na pewno w oczy. Ale też jest na przykład, co to, jak to nazwać? Chusta. Jest to chusta, czyli jest eksponat na tej wystawie. Zaprojektowana właśnie przez Jana Lenicę na 5. Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. Bardzo mi się podoba ten tytuł, Młodzieży i Studentów. O pokój i przyjaźń z roku 55. No to tyle ciekawostek. Jacek Staniszewski, Zbigniew Buski. Ja powiem, dla mnie, no to nie w celach automarketingu, ale właśnie w tym aneksie, gdzie jest ta chusta, odnalazłem plakat wykonany na konkurs 100 lat Wuppertalu Zoo i on jest z 81 roku. Ja byłem wtedy na trzecim roku studiów i razem z moim kolegą Zbyszkiem Szumskim na ten konkurs wysłaliśmy nasze dwie prace i razem z Lenicą właśnie wygraliśmy ten konkurs. Ojej, z Zbyszkiem Szumskim, tym z Teatru Cinema. Cinema, dokładnie. Wysłaliśmy pracę na ten konkurs i Lenica i my staliśmy się laureatami. Także jak zobaczyłem tą pracę na Lenicy, na wystawie, to powiedziałem sobie, że warto było wtedy wziąć udział w tej wystawie, żeby się znaleźć blisko niego, a w sumie po wielu latach obejrzałem to, jakby wróciło to do mnie. To jest ciekawe, bo w sumie człowiek jest taką rodziną w tym momencie bardziej zżyty. Ale wie pan, ja nie mam odwagi zadać tego pytania, bo wiem, że postawię pana chyba w nie najlepszej sytuacji, ale czy nie powinniśmy jednak dzisiaj odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest jakiś wyróżnik, jakaś cecha specyficzna tego, co Jan Lenica nazwał polską szkołą plakatu, a co państwo tutaj eksponowali przez te 4 lata, pokazując te wystawy? Na pewno jest różnica taka, że artysta wtedy działający miał całkowicie wolną rękę i nikt po prostu i wszyscy z zaufaniem oddawali mu tą możliwość wykreowania swojej pracy do pewnego zjawiska. Obecnie po prostu są bardzo duże naciski, żeby wpłynąć na artystę, żeby podkręcić kolor, ewentualnie zrobić rzeczy, które będą bardziej czytelne z obawy, że oglądający przegapi nie obraz, tylko przegapi informacje na obrazie. I to jest radykalna różnica. Plakat czysty powinien być w dalszym ciągu obecny na ulicy, bo wydaje mi się, że ludzie są na tyle mądrzy, że mogą tą taką informację wczytać w innych środkach przekazu, niekoniecznie na plakacie. Pan dyrektor Zbigniew Buski. Ja chciałbym zwrócić uwagę potencjalnych widzów, szczególnie młodszego pokolenia, jak będzie odwiedzał Państwową Galerię Sztuki w Sopocie, właśnie na film, który zrealizowała Joanna Cichocka-Gula w 1995 roku w Berlinie, bo Jan Lenica był trudnym partnerem do rozmowy i nie było łatwo rzeczywiście taki film zrealizować. Janie się udało. Ale się udało. Co prawda film prezentujemy w fajnym miejscu na Wykuszu, ale jak jest mróz w Sopocie, to ten Wykusz jest chłodny. Wykusz, czyli weranda. Weranda z widokiem na miasto. To przyjemne cierpienie obejrzeć ten film. To on niedługi jest, warto obejrzeć, naprawdę polecam. Tak, tak, ja próbowałam. Znaczy film bardzo mi się podobał, ale rzeczywiście zmarzłam. No dobrze, ale nie, mimo wszystko jeszcze próbujmy znaleźć. Może uda nam się, to są ostatnie już minuty. Wyróżnik. Coś, co bardzo charakteryzuje, a może jest coś z kategorii estetyki, jeśli filozofii? Chodzi o Lenicę, jak się zastanawiałem przed programem, to wiadomo, że od razu ta malarskość uderza u Lenicy. Ale powiem szczerze, że jak obejrzałem wystawę, pomyślałem sobie, że też poczucie humoru i pewien rodzaj dystansu. Bo on tak jak sam opowiadał na filmie, on nie był od początku jakby zdeklarowanym plakacistą. On po prostu się tym zajął, bo musiał zrobić plakat, będąc osobą zupełnie o innych zainteresowaniach, powiedzmy wtedy. I być może ten rodzaj takiego właśnie podejścia, jak to bym powiedział w cudzysłowie, nieprofesjonalnego malarza robiącego plakat, wykreował jego pozycję i jego taką monumentalność, bo jego wyróżnia. W sumie Młodożeniec też był malarski. Każdy z nich był malarski. Cieślewicz tak samo, ale niewątpliwie Lenica według mnie jest najbliższy takiego pojęcia czystego malarstwa. I to jest malarstwo, które wcale nie musi tak uzewnętrzniać oczywisty sposób fabułę. Istnieje pewien rodzaj ukrycia tajemnicy. To jest fajne. No, był zafascynowany Alfredem, swoim ojcem i jego przecież malarstwem. W związku z tym to jednak rzutowało i na to. Ja też bym tę malarskość podkreślił, bo to jest niezwykle istotne. A plakat, rzeczywiście, plakat to było zlecenie. Tak mawiał Lenica, że on przyjmuje zlecenia, ale może się realizować. Ale najbardziej się jednak realizował w filmach dokumentalnych, bo tam mu nikt niczego jakby nie zlecał. Żmudna praca nad tym filmem, poklatkowa, i powiem szczerze, też w tej chwili się omija takie przeszkody, przyspieszając, a wtedy artysta był zżyty z każdą klatką, dosłownie. No, przypominamy sobie to, co powiedział na początku naszego spotkania Zdzisław Schubert, i też on wyeksponował ową malarskość, czyli no doszliśmy mniej więcej do tego punktu, od którego w jakimś stopniu wychodziliśmy. Jest bardzo ciekawy katalog tradycyjnie towarzyszący tej wystawie, tradycyjnie w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, bo tutaj i ciekawe tytuły wystaw, i właśnie fantastycznie wydane katalogi. No i w tym katalogu przeczytałam między innymi o tym, że odbyło się w 1967 roku spotkanie w Wans trzech wielkich, czyli Witolda Gombrowicza, Sławomira Mrożka i właśnie Jana Lenicy. To przeczytałam dopiero dzisiaj, ale oglądając tę wystawę i patrząc na fotografie, bo przecież jest tam sporo tych fotografii, pomyślałam sobie, ale już on jest podobny do Witolda Gombrowicza. On nawet niekiedy przyjmował taką postawę fotografowany. No po prostu Gombro. I potem jeszcze czytam, że oni mieli okazję się spotkać. No a Mrożka na przykład no, w jakimś stopniu zilustrował, i dowód na to mają Państwo. Oczywiście mówimy o Janie Lenicy na tej oto wystawie. Tak, panie dyrektorze? Tak. Ale na zdjęciach jest poważny. Nie, zauważyłem, że jest taki po prostu zamyślony. W filmie też. Też. Tak. I niektórzy artyści, powiedzmy, mają tą, to jak pamiętam, Cieślewicz wszędzie był z papierosem, taki ożywiony. To Lenica jest bardzo spokojny, pewny siebie, i widać, że jakby przez cały czas, jakbym to powiedział, tworzy myśląc. Zresztą też jest zdjęcie obu panów, Cieślewicza i Lenicy. Autorstwa pana Schuberta zresztą, bo a sporo fotografii, akurat które są prezentowane tu na tej wystawie, to autorstwa Teresy Byszewskiej. Tak, jako ciekawostka właśnie. Fotografie takiego Lenicy, no, bardzo interesującego, tak, myślącego, tak, artysty. I być może jest tu, te fotografie mają związek z tymi zdjęciami Rolkego na skuterze, z tą epoką taką, gdzie zdjęty kolor raczej dokumentował pewien fakt, a portret robiło się wtedy, portret osoby. Proszę Państwa, zajrzyjmy jeszcze na moment do Warszawy. Powiedziałam na moment, bo za tydzień nadajemy z Wrocławia. A w Warszawie za tydzień, kiedy będziemy we Wrocławiu, nasłuchiwanie, mówi Jacek Kopciński, redaktor miesięcznika Teatr. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór. Nasłuchiwanie, czyli podsłuchiwanie dramatopisarzy, którzy ukochali radio i których teksty realizowane są w formie słuchowisk. Wymyśliliśmy sobie maraton słuchowisk, który odbędzie się w Instytucie Teatralnym 7 grudnia. Zaczynamy w południe, w niedzielę, aż do wieczora. Będziemy nasłuchiwać tekstów realizowanych na żywo, ale także z płyt. W Instytucie Teatralnym będzie także możliwość wysłuchania kilkudziesięciu słuchowisk na słuchawkach. Także zapraszamy wszystkich entuzjastów sztuki radiowej, także do indywidualnego odbioru. Cieszę się, bo ta kolekcja słuchowisk pozostanie w Instytucie Teatralnym, będzie dostępna. Są to słuchowiska archiwalne, ale także najnowsze. W tym również słuchowiska ze sceny teatralnej Trójki, jak na przykład obecna na wszystkich niemal festiwalach moja Abba, Tomka Mana. To jest właściwie przebój słuchowiskowy. Będzie możliwość spotkania z Tomaszem Manem, rozmowy z nim na ten temat, na temat jego innych słuchowisk. Spotykamy się w Instytucie Teatralnym w związku z 90. rocznicą urodzin Zbigniewa Herberta. Traktujemy jego dramatopisarstwo radiowe jako punkt odniesienia, jego samego, jako patrona tego wydarzenia. Zostawił kilka tekstów napisanych w bardzo różnych konwencjach radiowych. Troszkę zapomnianym. Chociaż jak sądzę, drugi pokój powraca. Natomiast o lalku, rekonstrukcji poety, o listach naszych czytelników pamiętamy trochę mniej. Chcemy o tym przypomnieć. Za tydzień, czyli 7 w niedzielę. Spotykamy się w południe. Zaczynamy od drugiego pokoju właśnie. Pokazując niejako kuchnię radiową przeniesioną do Instytutu Teatralnego. A, 8, czyli dzień później. Dzień później spotykamy się w innym instytucie, Instytucie Badań Literackich, gdzie w gronie znawców literatury, teatru, ale także sztuki radiowej, będziemy się przyglądać temu, jak zmieniło się słuchowisko radiowe na przestrzeni kilkudziesięciu lat. I znowu zaczynamy od Herberta i Redyńskiego, od dramatopisarzy należących do ich pokolenia, by przerzucać kładki do współczesności. Bardzo mi zależy na tym, żeby właśnie w Instytucie Badań Literackich mówić o dramacie radiowym. I dramat radiowy, i dramat w ogóle nieco jest zaniedbany przez znawców literatury. Leży mi na sercu zmiana tej sytuacji. 7 i 8. Święto słuchowisk i zarazem jeszcze jeden akcent w roku 90. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta. Jacek Kopciński, ostatni dzisiaj gość. Dziękuję. A w tej chwili w Teatrze Polskim we wspomnianym Wrocławiu na Świebockim premiera Podróży Zimowej Jelinek w reżyserii Pawła Miśkiewicza. No trudno, wszystkiego mieć nie można, ale na pewno o tym za tydzień porozmawiam będąc we Wrocławiu. Panie dyrektorze, tutaj jeszcze dwie analogie. W tle słuchamy komedy w wykonaniu Leszka Możdżera. Tak, Leszek Możdżer 15 grudnia zagra koncert od Chopina do komedy w Narodowej Operze Armenii w Erywaniu. Serdecznie zapraszam, kto będzie wtedy, ja się wybieram. Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Staraliśmy się długo, żeby ten koncert uświetnia niejako finisarz wystawy Teodora Axentowicza, która odbywała się pod patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego i odbywa się dalej, bo właśnie 15 jest finisarz wystawy i tego dnia ten koncert Leszka Możdżera od Chopina do komedy. No wspomniany był drugi pokój. Tymczasem w galerii u pana jest duży pokój. Duszy pokój to jest wystawa w foyer, no, galerii, czy w holach galerii znakomitego artysty, fotografika Wojciecha Woźniaka z Bydgoszczy, który w latach, który sfotografował nieruszane duże pokoje od lat 70. blokowiska w Bydgoszczy. I on teraz parę lat temu, czy dwa nawet lata, dwa lata temu chodził po pokojach, penetrował to blokowisko i wpraszał się do tych ludzi i fotografował te duże pokoje, które wyglądają tak, jak zostały zakupione, te meblościanki, stoły, zastawy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo interesująca wystawa w holu galerii. Proszę Państwa, jak w ten sposób usłyszeli Państwo pana dyrektora Zbigniewa Buzkiego w tej audycji po raz ostatni w tym roku. W tym roku, proszę się nie martwić, bo już w przyszłym roku wybieramy się do galerii ponownie, czy wybierzemy się do galerii ponownie, może nawet zaczniemy tutaj rok 2015. Pan dyrektor Zbigniew Buzki, współgospodarz wszystkich wszystkich wydań magazynu Stąd. Dziękuję serdecznie za ten rok. Dziękuję pani redaktor, dziękuję pani dyrektor Jeton, że Trójka patronuje naszym przedsięwzięciom. A jednym z naszych ulubionych tutaj gości był pan Jacek Staniszewski. Bardzo grafik miło, tak. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. No ja bym nie chciał być zasmucony, że zobaczyłem tu ostatni raz wielkich plakatów, bo chciałbym, żeby pokazywana była ta sztuka w dalszym ciągu, bo on musi być istnieć balans pomiędzy światem zewnętrznym opartym na marketingu, jeśli chodzi o plakat, a też plakatem, który jest czystą sztuką. Galeria daje tą możliwość, więc liczę, żeby jest, to była piątka, ale powiedzmy tych osób jest bardzo wielu. I to są wybitni graficy i plakaciści. Dziękuję również za dzisiaj. A naszym ulubionym tutaj realizatorem był w roku 2014 Andrzej Dubas, solenizant dzisiejszy. Wszystkiego dobrego, Andrzeju. Dziękuję za wszystko, co było. Zapraszam na pierwsze wydanie w nowym roku magazynu Baśnie, może z Państwowej Galerii Sztuki. Ja jestem Barbara Marcinik. W Warszawie dyżurowali Michał Jakubik i Wojciech Dorosz. A za tydzień jesteśmy we Wrocławiu, nawet wcześniej. Trójka pod Księżycem, już z wrocławskich targów dobrych książek.